तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के इक्यानबे नंबर के श्लोक के ऊपर विचार कर रहे हैं। आत्मा के चिद अचित स्वरूप के ऊपर विचार चल रहा है। विभुत्व को साध करके आत्मा का चिद्रूपत्व का निश्चय करना है, इसलिए पहले वादियों में जो भी प्रतिपत्ति है उनको दिखाया। अचिद्रूप, चिद्रूप और चिद्रूप अचिद्रूप, इस प्रकार से तीन प्रकार की भी प्रतिपत्ति दिखाई। उसमें सबसे पहले अचिद्रूपत्ववादी का मत दिखाया जा रहा है, उसी का ही प्रसंग चल रहा है। प्राभाकर और तार्किक का ये मत है, उसका कहना है कि आत्मा अचिद्रूप है, क्योंकि आत्मा द्रव्य है। और चीति गुण के कारण उसमें चेतनत्व की प्रतीति हो रही है, ज्ञान वगैरह उनके कारण हो रहा है। फिर आत्मा में चीति गुण से अतिरिक्त और आठ विशेष गुण बताए, और इन गुणों की उत्पत्ति और विनाश का कारण भी उन्होंने बताया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि आत्मा यदि अचिद्रूप है तो उसमें चेतनत्व अभ्युपगम कथम। आत्मा अचिद्रूप यानी जड़ है तो उसमें चेतनत्व की प्रतीति क्यों हो रही है? चेतनत्व का अभ्युपगम यानी स्वीकार आप कैसे करेंगे? इति आशंक्य, आशंका होने पर चीतिमत्वात् इति आह। आत्मा चीतिमान है, इसलिए चेतनत्व उसमें प्रतीत होगा। जड़ होते हुए भी आत्मा में चेतनत्व का स्वीकार होगा, चीतिमत्वात्, चीति गुण के कारण। चीति से लेना है ज्ञान, ठीक है ना? ज्ञान गुण के कारण। ये इक्यानबे श्लोक में अचिद्रूपत्ववादी बता रहे हैं। अयम चीतिमत्वात् चेतन, अयम माने ये जो आत्मा है वो चीतिमत्वात् चेतन, चीति गुण वाला है इसलिए ये चेतन है। स्वरूप से तो वो जड़ है, तो ये एक हेतु बताया। अचिद्रूप होते हुए भी चेतनत्व कथम, ये प्रश्न के उत्तर में एक ये उत्तर हुआ कि चीतिमान होने से, दूसरा हेतु बताया श्लोक के पूर्वार्ध में दूसरे चरण में, इच्छादि द्वेष प्रयत्नवान। आत्मा में नौ गुण है कि नहीं, चीति मिलकर के नौ, जो 89 नंबर के श्लोक में विशेष गुणांतर बताया कि नहीं, वो भी तो है ना आत्मा में, तो उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न, हाँ ये भी बताया था कि नहीं। तो वही कह रहे कि इच्छा द्वेष प्रयत्नवान, ये और एक हेतुअंतर हो गया आत्मा के चेतनत्व में। इच्छा द्वेष प्रयत्न वाला है इसलिए उसमें चेतनत्व की प्रतीति हो रही है, स्वरूप से वो जड़ है, किंतु इच्छा द्वेष प्रयत्न इन तीनों के कारण आत्मा में चेतनत्व का अभ्युपगम हो रहा है। ठीक है, इच्छा द्वेष प्रयत्न और चीति के कारण आत्मा जड़ होते हुए भी चेतन रूप से प्रतीत हो रहा है, ठीक मान लिया। तो फिर ये जो आत्मा है वो ईश्वर से भिन्न कैसे है, ईश्वर से उनका वैलक्षण्य किस प्रकार से घटित हो रहा है, तो ये बता रहे। देखो उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का अवतरण देखे, श्लोक के उत्तरार्ध का अवतरण, तस्य ईश्वराद वैलक्षण्यम आह, तस्य यानी आत्मनः, जिस आत्मा की बात हो रही है वो यहां पर तस्य शब्द से ग्राह्य है, तस्य यानी आत्मनः ईश्वराद वैलक्षण्यम आह, ईश्वर से उसका वैलक्षण्य भी बता रहे, यानी ईश्वर से विलक्षण है, विलक्षण यानी विरुद्ध लक्षण, विरुद्ध स्वभाव, विरुद्ध स्वभाव वाला है, विरुद्ध स्वरूप वाला है ये। किस प्रकार से वो बता रहे, स्याद इत्यादि पूर्वार्ध से देखो, स्याद धर्म धर्म यो कर्ता भोक्ता दुखादिमत्वतः, ये उत्तरार्ध से बता रहे। स्याद धर्म अधर्म यो कर्ता भोक्ता दुखादिमत्वतः, इसको वाक्य में यद्यपि बिठा दिया फिर भी बिठा लो, धर्म अधर्म यो कर्ता स्यात्, ये है पहली बात है। ये जो आत्मा है वो धर्म और अधर्म का कर्ता है। देखिए जो पीछे विशेष गुणांतर बताते समय आत्मा में धर्म और अधर्म भी रहता है ये कहा था कि नहीं, आत्मा में और आठ गुण रहते हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख असुख और उनके संस्कार, तो ये धर्म और अधर्म भी आत्मा में ही रहता है, आत्मा के धर्म है ये, आत्मा के गुण है, क्योंकि वो उनका कर्ता है, धर्म और अधर्म का वो कर्ता है आत्मा। धर्म अधर्म यो हो कर्ता स्याद, बस। और ईश्वर जो है वो इससे विलक्षण, वो धर्म और अधर्म का कर्ता नहीं है, और ये जो आत्मा है वो धर्म और अधर्म का कर्ता है, इतने मात्र से वो ईश्वर से वो विलक्षण हो जाएगा, यही ईश्वर से उसका विलक्षण है। धर्म अधर्म यो करता, इतना ही नहीं भोक्ता, भोक्ता भी है वो। कैसा है? क्योंकि धर्म और अधर्म को वो करेगा तो धर्म और अधर्म का जो फल है सुख दुख आदि, वो भी तो वही भोगेगा, इसलिए वो करता भी है और भोगता भी है। मीमांसकों ने आत्मा को कर्ता और भोक्ता दोनों माना है, क्योंकि वो वेदादिक वेदोदित कर्म करेंगे तब वर्तमान शरीर छूटने के बाद परलोक में जाकर के वो वेदोदित जो कर्म है उनका वो फल भोगेगा, इसलिए वो कर्ता भी है और भोक्ता भी है। इसलिए धर्म और अधर्म का वो कर्ता भी है और उनका जो फल है दुखादि उनका वो भोक्ता भी है। दुखादि मत्वतः, दुखादि वाला भी वो है। तो ये ईश्वर से विलक्षण भी बता दिया उसका, और चेतनत्व की भी उसमें प्रतीति का कारण बता दिया। अचिद्रूप होते हुए भी वो इच्छा द्वेष प्रयत्न वाला है, चीति वाला है, इसलिए वो चेतन है। अब जब ये कहा तो इसके ऊपर एक प्रश्न उठ रहा है, वो प्रश्न टीकाकार उठा रहे। देखो अगले श्लोक के अवतरण में, ननु आत्मनो विभुत्वे लोकांतर गमनादिकं कथं घटेत इति आशंक्य अस्मिन् देहे कर्मवशाद् इच्छादि उत्पत्तौ सत्याम् अत्र आत्मनः अवस्थानादि व्यवहारः इव कर्मवशात् लोकांतरे देहांतर उत्पत्तौ तद अवच्छिन्ना तद अवच्छिन्न आत्म प्रदेशे सुखादि उत्पत्ति वशात् तत्र आत्मनो गमनादिक व्यवहार इति औपचारिकम् आत्मनो गमनादिकम् इति अभिप्रेत्य आह। देखो प्रश्न ये है कि प्राभाकर ने आत्मा को विभू मान रखा। कैसा? विभू। देखे जब आत्मा का जो है वो स्वरूप के बारे में जब चर्चा चल रही थी तो आत्मा के स्वरूप के बारे में तीन विप्रतिपत्ति बताई थी, अणु, मध्यम और विभु। तो मीमांसक ने आत्मा को विभु मान रखा था, 77वें श्लोक में कहा था कि नहीं? आत्मा क्या है? विभु है। 77वें में नहीं, इसमें 86वें श्लोक में देखो कहा था कि नहीं, आत्मा महान एव नैव अणुर्नापि मध्यम। 77वें श्लोक में उन्होंने आत्मा को आनंदमय और भोक्ता मान सिद्ध किया था वहां पे स्वरूप में कि आत्मा आनंदमय है, ये बताया था। ठीक है कि नहीं? फिर तो आत्मा के स्वरूप में विप्रतिपत्ति के समय उन्होंने आत्मा को आनंदमय बताया था, यानी भोक्ता बताया था। फिर परिमाण विशेष में विप्रतिपत्ति होने पर उन्होंने आत्मा को 86 नंबर के श्लोक में मध्यम वो महान बताया था, महान एवा विभुत्व बताया था, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर पूर्व उनके ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि आत्मनः विभुत्वे, तुमने तो आत्मा को विभु मान रखा है, तुम्हारे मत में आत्मा कैसा है? विभु है। तो फिर विभु का अर्थ तो होता है व्यापक, और व्यापक यानी ऐसा व्यापक कि सर्वत्र हो, एक कण भी उनके बिना खाली ना हो। जैसे आकाश विभु है और सब में वो फैला हुआ है, सब में वो रहता है, वैसे आत्मा भी विभु होने से वो चाहे इहलोक हो परलोक हो सारे संसार में वो व्याप्त रहेगा, सभी देह में भी वो व्याप्त रहेगा, चाहे कीट पतंगादि का देह हो, चाहे मनुष्य का देह हो, चाहे या देवादि का देह हो, ब्रह्मा जी पर्यंत के सभी देह में वो व्याप्त होकर के रहेगा। यही तो वह विभुत्व का अर्थ। तो अब यदि विभुत्व पक्ष में कहते हैं कि लोकांतर गमनादिकम कथम घटेत, लोकांतर का गमन तुम्हारे मत में नहीं घटेगा, आत्मा को विभु तुम मानोगे, विभु का अर्थ क्या हुआ? सर्वत्र व्यापक। अब गमन तो किस में होगा? परिच्छिन्न पदार्थ में गमन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो कब हो सकता है? परिच्छेद के कारण ही हो सकता है। और तुम्हारा आत्मा तो विभु है, सर्वत्र व्यापक है। तो फिर जब तुमने यहां पर कहा कि वो धर्म और अधर्म का कर्ता है, ये कहा कि नहीं अभी 91 श्लोक में कि आत्मा धर्म और अधर्म का कर्ता है। अब धर्म और अधर्म वो करेगा तो उनका जो फल सुख और दुख उनका भी वो भोगता है। तो देखिए धर्म और अधर्म दोनों इस प्रकार के हुआ करते हैं कि उनका फल एक शरीर में, कई कई बार धर्म ऐसा भी होता है सत्कर्म, उसका फल इस मनुष्य शरीर में नहीं भोग सकते हैं, उनका फल भोगने के लिए परलोक दूसरा शरीर चाहिए। दर्श पूर्ण मासादि याग है, ज्योतिष्टोमादि याग है, तो वो उनको उनका करने वाला जो करता है, अश्वमेधादि याग है, उनका जो करता है उनको उन कर्म का फल इस शरीर में नहीं मिलता, परलोक में जाकर के मिलता है। परलोक यानी दूसरा शरीर, परलोक से अभिप्राय है दूसरा शरीर, यानी मनुष्य से ऊपर श्रेष्ठ कोटि का जो देवादि शरीर। और यहां तक कि वो यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो इंद्र भी बन सकता है, है कि नहीं? तो ये परलोक में जाकर के वो भोग सकते हैं वो फल। और अधर्म में भी कुछ जो है ऐसी हत्याएं है, वो यदि कोई करता है तो उसके लिए 7-7 जन्म तक वो एक ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो परलोक का शरीर तो उनको दूसरा शरीर एक धर्म और अधर्म का भोग करने के लिए चाहिए, और वर्तमान शरीर उनको छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं कि तुम्हारे मत में तो आत्मा व्यापक है, तो फिर लोकांतर गमनादिकम कथम घटेत, कि वे कर्म का फल भोगने के लिए जो शास्त्रों में ये परंपरा है देह जन्म मरणादि की परंपरा से ही पता चलता है कि इसका ये कर्म फल है, इसका ये भोग है, और कर्म के फल के भोग स्वरूप जो है भिन्न भिन्न शरीर हम लोग इस संसार में देखते हैं। पाप का फल जो है निम्न शरीर है वो तो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, और पुण्य का फल जो है उच्च शरीर है वो हम शास्त्र से शास्त्र से देखते हैं, क्योंकि देवादि शरीर हमको दृष्टिगोचर नहीं होता। तो चाहे धर्म किया हो चाहे अधर्म किया हो, उनके फल स्वरूप जो है वो निम्न शरीर या उच्च शरीर, वो जीवात्मा ये वर्तमान मानुष शरीर को छोड़ करके ही तो ग्रहण करेगा। अब वो जो है यदि विभू मानोगे तो लोकांतर में गमन उसका कैसे होगा, ये प्रश्न होगा। समझ में आया ना प्रश्न? वो विभू होगा या परिच्छिन्न होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और ये तो विभू है, तो एक जगह से दूसरे, एक शरीर से दूसरे शरीर में वो कैसे जा पाएगा? जहां भी जाए वहां तो वो पहले से विभू रूप से विद्यमान ही होगा। कथम घटेत लोकांतर गमनादिकम, कथम घटेत, कैसे घटेगा? इति आशंक्य, इस प्रकार की आशंका होने पर वो उत्तर दे रहे हैं। अस्मिन् देहे कर्मवशाद् इच्छादि उत्पत्तौ सत्याम् अत्र आत्मनो अवस्थानादि व्यवहार। यहां तक दृष्टांत है उनका, उत्तर वो दे रहे तो यहां तक में पहले उन्होंने दृष्टांत दिया है अपनी बात को समझाने के लिए। क्या है दृष्टांत? देखो फिर से कहते हैं अस्मिन् देहे, वर्तमान ये जो अभी शरीर है, अस्मिन् देहे यानी ये जो मनुष्य शरीर में, कर्मवशाद इच्छादि उत्पत्तो, जैसे अभी इस पिछले श्लोक में कहा कि वो इच्छा द्वेष प्रयत्नवान है, और इच्छा द्वेष प्रयत्न वो जो है कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं ना, स्व अदृष्ट के कारण। अभी देखो कहा था नब्बे श्लोक में, स्व अदृष्ट वशतो गुणः, ये सब गुण है वो अदृष्ट के कारण है। तो वो जो है कर्मवशाद, कर्म से लेना अदृष्ट, अदृष्ट के कारण इच्छादि उत्पत्तो, इच्छादि इस समय उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये सब सब हो रहा है कि नहीं इस समय वर्तमान शरीर में। तो वो कहते हैं कि इस शरीर में, अस्मिन् देह यानी इस वर्तमान शरीर में, जैसे कर्म के कर्म वशाद यदि कर्म के ही कारण इच्छादि उत्पत्तो सत्याम, इच्छादि यानी इच्छा द्वेष प्रयत्न वगैरह उत्पन्न होने पर, सत्याम यानी उत्पन्न होने पर, आत्मन अवस्थानादि व्यवहार। देखे इस समय इच्छादि उत्पन्न होते हुए भी आत्मन अवस्थानादि व्यवहार जैसे हो रहा है कि नहीं व्यापक, इस समय वर्तमान शरीर में आत्मा को उन्होंने जैसे विभू मान रखा, और विभू मानते हुए भी वर्तमान शरीर में जैसे कर्म के कारण इच्छादि उत्पन्न होते हैं, विभू मानने पर भी इस शरीर में इच्छादि उत्पन्न हो रहा है कि नहीं वर्तमान में, इस शरीर में, इस शरीर में अभी अभी वर्तमान शरीर, अभी मनो शरीर छूटा नहीं है, ये प्रश्न तो परलोक की बात है। तो इस समय उन्होंने आत्मा को विभू मान रखा, विभू सिद्ध किया, और वर्तमान शरीर में इच्छादि उत्पन्न भी हो रहे ये भी उन्होंने कहा, आत्मा आठ गुण वाला है तो इच्छादि भी उत्पन्न हो रहे हैं और आत्मा का विभुत्व रूप से अवस्थान भी है, अत्र आत्मन अवस्थानादि व्यवहार भी हो रहा है। इव इव मने ठीक इसी प्रकार से कर्मवशात लोकांतरे देहांतर उत्पत्तो, कर्म के कारण ही लोकांतरे यानी जो है दूसरा लोक यानी दूसरा शरीर, देहांतर उत्पत्तो दूसरा शरीर जब उत्पन्न होगा कर्म के कारण, तब वो जो देहांतर उत्पत्त हो उसी देह में भी तद अवच्छिन्न आत्म प्रदेशे, उस समय भी वो जो है देहांतर ये जो इससे अवच्छिन्न जो आत्म प्रदेश वहां भी रहेगा ही, और सुखादि उत्पत्ति वशात, सुखादि उत्पत्ति वशात तत्र आत्मनो गमनादिक व्यवहार, वहां पर भी ऐसे व्यवहार हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? जैसे वर्तमान शरीर में आत्मा विभू होते हुए भी कर्म के कारण इच्छादि उत्पन्न होने पर आत्मा का अवस्थान आदि व्यवहार हो रहा है ना, एक जगह जाते हैं दूसरी जगह से आ रहे, गमन आगमन वर्तमान शरीर में हो रहा है कि नहीं? वर्तमान शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से इस जगह आते हैं, तो विभू मानते हुए भी कर्म के कारण जैसे गमनागमनादि व्यवहार हो रहा, वैसे ही इस शरीर छूटने के बाद परलोक के शरीर में भी कर्म के कारण इच्छादि उत्पन्न होने पर देहांतर में भी ये आत्मा का गमनादि के व्यवहार ऐसे हो जाएगा व्यापक होते हुए भी, ऐसा उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, समझ में आया? जैसे इस शरीर में हो रहा है कि नहीं, इसको दृष्टांत बताया कि इस शरीर में कर्म के कारण इच्छादि उत्पन्न होने पर भी आत्मा का जो है अवस्थानादि व्यवहार वर्तमान शरीर में आना जाना जैसे हो रहा है, वैसे ही दूसरा लोकांतर भी दूसरा शरीर वो भी तो कर्म के कारण ही होना है, तो लोकांतर में देहांतर उत्पन्न होने पर वो जो देह होगा तद अवच्छिन्न, मन वो जो देह उत्पन्न हुआ वो देह से अवच्छिन्न, वहां पर भी तो आत्मा रहेगा ही विभू होने पर, विभू होने पर दूसरा शरीर धारण करेंगे तब भी वो देह से अवच्छिन्न आत्मा तो उनको वहां भी मिलेगा ही। कहते हैं जैसे वर्तमान शरीर में इस देह से अवच्छिन्न आत्म प्रदेश उनको उपलब्ध है विभू होने से, वैसे ही परलोक में भी जो दूसरा देह उत्पन्न होगा कर्म के कारण, तो वो देह से अवच्छिन्न आत्म प्रदेश उनको वहां पर भी मिलेगा। व्यापक है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे हम लोग यहां है, यहां से अब हरिद्वार चले जाएंगे तो खाने के लिए तो साथ में ले जाएंगे हैं, किंतु क्या श्वास लेने के लिए हवा यहां से भर करके ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि वो तो वहां मिल नहीं है। कभी किसी को संदेह होता है कि यहां से ऑक्सीजन भर करके ले जाए, वहां मिले या न मिले क्या पता। खाने के बारे में तो संदेह रहता है कि ढंग से मिलेगा, समय से मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए तो हम डिब्बा भर करके ले जाते, किंतु ऑक्सीजन जो वायु है हमारा, जो प्राण है जीवन धारण जिससे होता है, वो तो सर्वत्र उपलब्ध होगा, तो वहां पर भी ठीक इसी प्रकार ये कह रहे कि आत्मा विभू है, तो जो नया शरीर उत्पन्न होगा उस देह से अवच्छिन्न आत्म प्रदेश तो वहां भी उनको मिलेगा ही, और जो है देहादि की जो उत्पत्ति है वो तो कर्म के कारण है, एक शरीर छूटा दूसरा शरीर प्राप्त हुआ वो उनका कारण है कर्म। ठीक है कि नहीं? तो कर्म के कारण ही तो देहांतर की प्राप्ति हो रही है, इसलिए उस देह से नए देह से अवच्छिन्न आत्म प्रदेश में सुखादि की उत्पत्ति वहां पर भी उनको होगी कर्म के बल से, तो सुखादि उत्पत्ति के वश से तत्र मने वो नए शरीर में आत्मनः गमनादिक व्यवहार, आत्म का गमनादि व्यवहार हुआ तो कहेंगे, आप कहेंगे कि वहां तो कोई व्यवहार नहीं हुआ, शरीर एक से दूसरा शरीर हुआ, आत्मा तो विभूत होने से सर्वत्र रहा, तो कहते इति औपचारिकम, ये क्या है? औपचारिक है, वैसे तो वो सर्वत्र व्यापक है, किंतु आत्मा में गमन और आगमन ये जो है देहादि के कारण औपचारिक है। देहादि जो एक शरीर छूट करके दूसरा शरीर, वो कर्म के कारण होगा, और उसमें आत्मा का गमनादिक जो है वो औपचारिक है। वैसे तो वो सर्वत्र व्यापक है, किंतु फिर भी देह को लेकर के गमन आगमन वो ऐसा बोला जाता है औपचारिकम। इति औपचारिकम आत्मनः गमनादिकम, आत्मा का जो गमनादिक है वो औपचारिक है। इति आह, ये जो है उत्तर इस अगले श्लोक में दिया गया है। अब श्लोक पढ़ते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। श्लोक का जो भावार्थ है वो व्याख्याकार ने इसमें पहले ही अवतरण में पहले ही बता दिया गया है। श्लोकोच्चारण करते हैं। यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकं तथा लोकांतरे देहे कर्मणिच्छादिजन्यते। यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकं तथा लोकांतरे देहे कर्मणिच्छादिजन्यते। संधि विग्रह करें, यथात्र इसमें अलग करेंगे तो यथा अत्र, ऐसे दो शब्द अलग होंगे। कर्मवशतः कादाचित्कम सुखादिकम तथा लोकांतरे देहे कर्मणिच्छादि, जो है ना उसको आप अलग करेंगे तो कर्मणा इच्छादि ऐसे होगा। जन्यते तो अलग ही है, इसको वाक्य में लगाइए, क्योंकि इसके ऊपर प्रतिपद व्याख्या नहीं है। श्लोक का तात्पर्य अवतरण में पहले ही व्याख्याकार ने बता दिया है। वाक्य में बिठाएंगे तो ऐसा होगा कि यथा अत्र, यथा कर्मवशतः अत्र ऐसा लीजिए, यथा पहले लीजिए फिर कर्मवशतः लीजिए। यथा कर्मवशतः अत्र कादाचित्कम सुखादिकम, ये हो गया दृष्टांत। अब उत्तरार्ध जो वाक्य है, उत्तरार्ध वो दृष्टांत हो जाएगा। तथा इसी प्रकार से, तथा वाक्य में बिठाई, तथा लोकांतरे देहे कर्मणा इच्छादि जन्यते, ये वाक्य जैसा है वैसे ही अर्थ लग जाएगा। पूर्वार्ध दृष्टांत है और उत्तरार्ध दृष्टांत है। तो पहले दृष्टांत ग्रंथ को समझे। यथा कर्मवशतः, जिस प्रकार से, यथा का अर्थ है जिस प्रकार से, कर्मवशतः कर्म के कारण, अत्र अत्र माने वर्तमान देह में, अत्र से लेना है ये जो वर्तमान देह है उसमें, कादाचित्कम सुखादिकम, कादाचित्कम सुखादिकम, कादाचित्कम देखे सुख दुखादि किसी को भी सतत नहीं रहते, कादाचित ही होते होता है कि नहीं है। 24 घंटा किसी को सुख भी नहीं रहता है, 24 घंटा किसी को दुख भी नहीं होता है, ये अच्छा है ना? नहीं तो कोई दुखी तो बेचारा दुखी दुखी रह जाता, जो सुखी है वो सुखी। और इसका कारण है कर्म, कर्म में न्यूनाधिकता होने से, और धर्म अधर्म की न्यूनाधिकता, जो धर्म ज्यादा होगा तो ज्यादा समय सुखी रहेगा और अधर्म ज्यादा है तो ज्यादा समय, अब दोनों जो है परिवर्तित होते रहते हैं चक्रवत। कालिदास जी ने कहा चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, मेघदूत में कहा। कालिदास जी ने मेघदूत नाम का नाटक लिखा बहुत ही सुंदर। तो चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, चक्रार पंक्ति यानी जो चक्र होते हैं ना, पहिया, पहिया जैसे घूमता रहता है ना, वैसे वो पहिया के समान ही भाग्य पंक्ति ही, भाग्य की जो पंक्ति है वो भी इस तरह से घूमती रहती है चक्र के समान, चक्र की पंक्ति के समान भाग्य की पंक्ति भी घूमती रहती है। इसलिए प्रत्येक को सुख का अनुभव और दुख का अनुभव होता ही रहता है। इसलिए कदाचित कम सुखादिकम, वर्तमान शरीर में कर्म के कारण आत्मा विभू होते हुए भी कदाचित कम सुखादिकम हो रहा है, सब लोगों को वर्तमान शरीर में आत्मा विभू होते हुए भी कर्म के कारण सुख दुखादि जैसे होते रहते हैं, तथा ठीक बिल्कुल इसी प्रकार लोकांतरे देह, लोकांतरे देह यानी जो है दूसरा जो लोक, ठीक है कि नहीं, उसमें जो देह प्राप्त होगा, वैसे देखो लोकांतर ही ये लोक कहते हैं, शरीर ही लोक है, वैसे क्या है, शरीर ही लोक है, तो लोकांतर माने दूसरा शरीर, ठीक है कि नहीं। अब वो दूसरा ये मनुष्य शरीर छूट गया, फिर दूसरा शरीर हुआ, उसको लोकांतर देह कहेंगे, दूसरा लोक कहेंगे, उसमें प्राप्त होने वाला देह वो लोकांतर देह कहेंगे। देखिए ईशावास्य उपनिषद के भाष्य में वो असूर्या नाम ते लोकाह ऐसा शब्द आया अपने, तो उस समय लोक शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया है लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते कर्म फलानि, उसको कहते हैं लोक। तो देखिए इसमें जो है कर्म फल को भोगा भी जाता है और नया भी किया जाता है, और कर्म फल देखा भी जाता है, सुख और दुख का अनुभव भी किया जाता है। तो ये लोक का अर्थ हो गया शरीर, तो लोकांतर देह जैसे इसी प्रकार से दूसरा शरीर प्राप्त होगा, तो वो दूसरा शरीर भी जो होगा वो तो कर्मणा, कर्म से ही तो होगा, ठीक है कि नहीं, उसमें आत्मा के विभुत्व में कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा तो विभु ही रहेगा, और गमन आगम जो है वो तो एक शरीर से दूसरा शरीर वो कर्म के कारण हो रहा है। लोकांतर देह कर्मणा इच्छादि जन्यते, इसी प्रकार दूसरे शरीर में भी कर्म के कारण ही इच्छादि जन्यते, इच्छादि उत्पन्न होंगे दूसरे शरीर में भी, और इस तरह से वो जो नया शरीर जो होगा उससे अवच्छिन्न आत्म प्रदेश उनको वहां पर भी मिलेगा, आत्म प्रदेश तो वहां रहेगा ये विभू रूप से होने से, इसलिए सुखादि उत्पत्ति के कारण आत्मा में वो गमनाधिक व्यवहार वो औपचारिक माना जाएगा। वस्तुतः आत्मा तो उनके पक्ष में व्यापक होते हुए भी ये कर्म के कारण जो एक शरीर से दूसरा शरीर मिलेगा, तो उस समय आत्मा का भी गमनादि का जो है वो औपचारिक माना जाता है उनके पक्ष में। तो देखिए ये वैसे तो अवतरण से ही स्पष्ट हो गया था, बात उन्होंने पहले से अवतरण में व्याख्या करने कह दी थी। अब श्लोक का भी सामान्य अर्थ हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो उसके ऊपर भाष्य नहीं है, यथा अत्र कर्मवशतः इति, ये जो है प्रतीक दे दिया। अब देखो अगले श्लोक में भी यही बात जारी है। अभी एवं च सर्वगस्यापि संभवेताम गमागमौ कर्मकाण्डः समग्रोत्र प्रमाणमिति ते वदन् एवं च सर्वगस्यापि संभवेताम गमागमौ कर्मकाण्डः समग्रोत्र प्रमाणमिति ते वदन्। संधि विग्रह देख लेते। एवं च सर्वगस्यापि है ना, सर्वगस्य अपि ऐसा लेना। संभवेताम गमागमौ कर्मकाण्डः समग्रो अत्र समग्र अत्र प्रमाणम इति ते अवदन, ऐसा है। अब इसको वाक्य में बिठाते हैं। एवं च यानी ये तो एक बात का तो समाधान हो गया ये पिछले श्लोक में। एवं च मैंने ठीक इसी प्रकार से और भी कि सर्वगस्य अपि, वो जो है कहते हैं सर्वगस्य अपि संभवेताम गमागमौ। जब ये जो है दृष्टांत और दृष्टांत से इसमें गमन और आगमन का जो कारण है कर्म के वशीभूत हो रहा है, आत्मा तो विभू है, इसलिए सर्वगस्य अपि एवं च सर्वगस्य अपि गमागमौ संभवेताम। एवं च मैंने कहे गए प्रकार से 92 श्लोक में कहे गए प्रकार से सर्वगस्य अपि, आत्मा सर्वग होते हुए भी, आत्मा विभू होते हुए भी, इनके मत में आत्मा कैसा विभू, विभू व्यापक होते हुए भी, सर्वगस्य अपि यानी सर्वत्र वो फैला हुआ होते हुए भी गमागमौ संभवेताम गम आगम, गम यानी जाना, आगम यानी आना, ठीक है कि नहीं, लोकांतर गमन और आगमन, संभवेताम संभव हो जाएगा, आत्मा व्यापक होते हुए भी गमनागमन घट जाएगा, संभव हो जाएगा, कहे गए प्रकार से कहते ठीक है चलो। किस प्रमाण से आपने माना, इसमें प्रमाण क्या है कि इस प्रकार से होता है, तो कहते हैं उत्तरार्ध में। देखो उत्तरार्ध में दोनों चरण को अलग अलग वाक्य बना करके समझे, इसमें व्याख्याकार ने दो हिस्से बताए हैं। अत्र कर्मकाण्डः अत्र समग्र कर्मकाण्डः प्रमाणम इति ते अवदन, अत्र मने इस विषय में, ठीक है कि नहीं, आत्मा के कर्तृत्वादि धर्मवत्व में कर्मकाण्डः समग्र कर्मकाण्डः प्रमाणम, समग्र कर्मकाण्ड प्रमाण है। देखो वेद का पूरा कर्मकाण्ड प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो कर्मकांड में प्रामाण्य नहीं रहता, कहते कर्मकांड में प्रामाण्य नहीं रहता कैसे, और कर्मकांड में प्रामाण्य यही बताता है कि गमनादि गमन, गमन आगमन नहीं होता तो जो है कर्मकांड में प्रामाण्य नहीं होता। कर्मकांड से प्रामाण्य से वशीभूत होकर के ही मनुष्य कर्म करता है, उसको पता है कि इसका कर्म का फल मेरे को परलोक में मिलेगा ही मिलेगा, तो वो कर्मकांड की जो सिद्धि है वही बता रहे कि गमना गमनादि आत्मा का विभू होते हुए भी कर्म के कारण गमन आगमनादि संभव हो जाता है। ठीक है, आत्मा कर्तृत्वादि धर्मवत्व किम प्रमाणम, ये जो प्रश्न है ना उसके उत्तर में ये उत्तरार्ध हो गया कि आत्मा हमें कर्तृत्व है, आत्मा धर्मादि वाला है, उसमें प्रमाण क्या है? तो कहा कर्मकांड अत्र समग्र कर्मकांड प्रमाणम इति ते अवदन। ये ते यानी ये जो है प्राभाकर मीमांसक वो कहते हैं, ये सब बोलते हैं, समाधान देते इति ओम।